क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, और ये तन्हाई मेरी दुश्मन बन गई है। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, तू मेरे बिन नहीं सकती। क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, क्योंकि तू मेरे दिल की धड़कन बन गई है, और ये तन्हाई मेरी दुश्मन बन गई है। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, तू मेरे बिन नहीं सकती।